گران مختار موردن کو مولانا شان من بچا صاحب دے درس قرآن دا 115 نمبر 61 پمنیری پایان محلہ ڈاگا چم دمناری پا جماعت کی پا 10-10 اور پا 17-10-2009 کی شویرے تدید ملاوی دو پتہ یا ساتھائی اشاہ دی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 دا اوګړه او د بادونه ملا کړل نو دا اخر دې په اخرې سکه یو سل او یا تن شهیدان کړل نو الله رب ولادت بعد ډونه سخت عذاب دی لور کوي چې حق پرس کړل یو حق پرس وجني ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس او وجني يا کسان چاگئی حکم گئی پتوئی سراد خلقنا فبشرم بی عذاب علیم پس دیر ورکدئی دا پا درناک عذاب سرا دیگوئی پلانی اون بارک شخلال شده اللہ تعالی وئی درناک عذاب زیر ولا ورکا فبشرم بی عذاب علیم بس دیر ور کدی دا خوش خبری ور کدی دا پا درناک عذاب سرا اللہ وی اولائک اللذین حبتتا مالوم تب وی موزون اکولا حجون اکڑیو خیراتون اکولا روجین اسلی او دیر لویلو نیک نیک کارون اکولا خلقو دا پار لار پا خولی خلقو دا پارا چی دینو ولی جوڑو لی روڑو نی جوڑو لی سکولو نا و مدرسی جوڑو لی لگیاو اللہ را بولیدت فرمائی دا عمال برباد دی اغی برباد دی نو اللہ و ایولائک اللذین دا کسان دی حبیدت عمال و ما چی برباد دی عملو ناد دی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرہ او پا آخرت کی وما لهم من ناصرین انبائی دیل را سوکا امداد کون کی سوک امداد کولو والے بینی اللہ وی دنیا کی خوڑا جوڑا کری دیو بل پشپنائی کئی دیو بل مرستا مل کر دیا کئی اللہ رب العزت فرمائی آلتی بے سوک امداد کولو آلنی چید اللہ تبارک و تعالی نے اخلاص کیا و امداد واللہو کی وما لهم من ناصرین انبائی دیلنا سوکا امداد کا ان کی دا رمضان چی بمونگا تیر شی کرنا دا زمانگی و سیزنی چی دیر آبانی تیر شی نو بیا سواق زایل نرازو آقا چل لی کل مرئی خرابی یا کل سینا خرابی اللہ دی امدادو کی اللہ را بولی لیت فرمائی دا چی دی علمیت او دی مولایی دعوی کئی دا چی ویولی منگا دی کدو پانی ویلی دی منگا نپوی گو اللہ رب العزت وای چې دته وای راځه په سلام د الله په کتاب باندې وګورم چې د الله کتاب سوای راځه په هغه باندې بیاو شو ځکه الله ویلي دی کنه چې وا تاسو به حبل الله جميعا مونږ له ولا کوئی د الله پر سای باندې ټول خلکو له غلط مطلب بیانول شروع کړ چه تا حق بیانه نو تا توائی چه اللہ ویلی ده چه زمان پر اسی منگولی اولا گوی اختلاف ما پیدا کوی مطلب ده چه تا حق ما بیانو او دا بل چه پنا حق ده ده پرید پنا حق یو تا حق مو آیا اگه تا نوائی چه اللہ ویلی ده چه زمان پر کتاب منگولی اولا گوی چه قرآن سنگوائی نو آغا سیو که یو آغا سیو مانی اگه تا نوائی خو ما تا بوائی چې ته دا حق بیانول پرې دا حق ما بیانو و بل دا ولې نو چې ته دا نه حق پرې دا کمال خدای او سړی دې راشي هغه دی او بل کسته وای چې دا کور زما دی هغه وای نه وروړه دغه زما پلار اوسې دا زما دی کو سې دا دا پلار به جوسې دا هغه وای نه نه پلاره کې جګړه جوړ شي خلک راغون شي څه چلې دې ما دا وای چې دا کور زما دی او دې نه اوسه اته دا خلک وای چې اړیا جګړه ما کا وای دا پرې دا اوسه ته نه کړه دا به دلا وسنګې ولګه حق او نه حق وګوره کنه ته دې حق ولا توای ته دا حق پرې دا او نه حق ولا توای ته خپل دا خپل نه حق باندې ولاړیا او ما دا وای ته دې نه حق ولا سره شه عجیب په سره کې سړیا اغه ته وای کنه وا چې ته په نه حق ایت دا نه حق پرې دا ما دا ولې وای چې حق پرې دا حق ولې پرې دا نه حق ولا توای نه حق پرې دا نو الله وای الم ترى الى الذين ايا نغوريا کسانو تا او تو جوار کله شي ودا ايتا نصيبا من الكتاب صبر خد کتابنا يعني اغه سنا صد الله په کتاب باندې پوي دي زان د مولیا وای زان د عالم وای زان د پوي وای زان دا شیخ الحدیث وای زان دا شیخ القرآن وای زان دا قاضی سے و مفتی سے وای زان دا عالم وای زان دا خطیب وای او تو نصیبا من الکتاب ورکڑ شوید آغی تاسی ساد کتابنا وای دا جی زان دا پویا وای اللہ رب العزت فرمائی چی تا گوری نا یدعونا الی کتاب اللہ چی دیرا بللشید اللہ تعالی کتاب تا صد پارا لیحکوما بین اوما دید پارا چی پیسلو کی پمیند دائی کی چی رازا ویدہ خبر چا پیسل نکڑا او دا اللہ پا کتاب بانی وی پیسلکو رازا تو اللہ را بولی رد وی بیاو گورا کنا چی دیرا زید اللہ کتاب پیسلی دو کنا ثم يتولى فريق منهم بیا ګرځي او ډلا د دینا باجا کې دوه مولایانو باغې کې هغه دواړه یو بل سره سلا شو او هغه دا وې چې له پنج پیرې راغله وي او د سره مناظره وکړو دا یو بل ته وې دا ګورې اکچوال چه سشوی دنو اغوام خواه چه ساکی کت دی اغوام اغا یو اغا بل دوائی چه مولانا دارا دوائی چه زمون دا خبر اوڑا دا کپڑا دا یو بل دوائی زمون خبر دا پڑا خو کوشش پا کهو اوڑاو بے دا پڑا خو کوشش بے کهو اوڑاو بے زګا چې زمون خبره پلا ثابت شو نړیوال نقصان به شي هډه وای پلا خو پلا یې ځړیا پلا به کم نه نه وړکه هغه پلا وا ما پلا شو او ها کول دی او الله تعالی اوړی اوړی به الله تعالی دا خدای الله کتاب دی او دې سره د الله امداد دی او خدای حاضر دی چې مونږ یې په زده وینات نه وایو کده کې د زده او دینات مسله ونن بده دي درس له نوم راغله ځکه ما ته تکلیف ده او دغه به وجود خدای د زده دینات خبره نه ده دا د الله کتاب خبره ده د الله د دین خبره ده الله و ثم يتولى فريق منهم بیا ګرځي او ډلا د دینا ځکه غي د پته وا چې کده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخامخ کېګو او در پسې د الله کتاب را واغسته زمون خبره خدا او پړاوې غلط ده د الله کتاب را د غلطه ثابتې نو الله وای بیا د الله کتاب لنه راضي ثم يتولى فريق منهم بیا ګرځي او ډلا د دینا وهم مورزون او دای مخه اړهون کې ناراضي د الله کتاب لا دا الله دی کتاب دی پیسلی نه مخ اړای دا الله را بولیدت په کتاب باندې پیسل نه کوي د دې وجه څه ده وی الله وی وجه شته کنه دای وای مونږه را جنټ ټیکالاران یو کومه ار څومره غلط یو کنه الله بیا مونږ جنټ ته بیاي ځکه چې مونږه درنه خونه یو الله وی ذالک بانهم دا په وجه ده دې چې یقینا دې کالو ویل دي لن تمسن النارو چیر گید بانی رسی گی مونگتا اور الا ایاما مادو دادین مگر یو سور دشمار کڑی شوی دا دشمار یو سور دیدی داوی پا مونگ مانی لگه سخت ای او اغام مونگا چه سلویخ تیو کن اغام سبا چشی دا سلویخ ردی پا مونگ مانی لگه سخت ای دا دیو جنا دا رسم دی یهودو چو دا این دوانو تا منتقل شو او دا سلویختی چی کیگی دا چهلم چو دا وای نو مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیه وی این رسمی حنود است دا سلویختی کول چیره دا دین دوانو رسم دی او که خپکی گئی ننو فتوه واما دا کراچای مولانا رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ علیه احسن الفتاوه کچاری پا که بیانوان زو بیا گناهگارم احسن الفتاوه کی مولانا رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه کم عالم کم مولا و کم امام سلویختی اوما دو جمعش پا درما و شما او کلیزا او خوڑلا دو کالش پا دو پسی مزم کروه تحریمی ده دو پسی مزم مکروه تحریمی ده پنج پیر نوم میلی اغسطی خواه دا چا فتاو میاد اکنه دا مولانا رشید احمد لدیان وی رحمت اللہ علی احسن الفتاوه دا او فتاوه دا اغیلی کلی او علمای دیوبان وی دا سلویختی کول چره دا دین دوانو رسم ده او دار اغلی اصل که دا یهودو نده اغیل وی زمان مشرانو سلویخ ربی دسخی عبادت کرده او دا سلویخ ربی با منگا لگه سخته ای اده که را پده چه خیر خیراتو شی نو بس آغام خیر شی ده دیو وجه نا پختانه ده هر جمعه پشپا بانی خیرات که سلوی خرازه او بیا ویده پلانی سلوی اختی ده او کبر بولا پخو دل تشتی ده شی ده چه کبر پخی گی نو پا آغرد بانی خلق را غنده ادیگون او کتوی بانده ویو وره پلانی را غلی بیو کنه او سب براشی دوا بو کی اولو زمای دت مندا سفر روایت نبی علیہ السلام نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو جسس القبر من کڑے دا نبی علیہ السلام دا قبر دا پخولونا نبی علیہ السلام دا قبر دا پخولونا من کڑے دا او یادو ساتا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای چې دا قبر په خټه باندې دیوال او مکروه دی ښا په خټه باندې دیوال او مکروه دی ها قبر کې کمزای ناشته هغه د اوبزی ای باندې خار واچاوا او دا غې نشنه واخو اهل شری دامن دي شنه واخو دینه نه نو غیدا محرم کې رمبی را غستی او غربا غربا غربا سکه و یرا کبرونه بلک تازه کو لگه و بابا پی واچو دا ټول کال چه پی بارانو نوری کی وایا تا پی و بسل آچه اگه دی شیعگانو طریقه دا سه طریقه دی اندوانو سه دی یهودیانو سه دی شیعگانو سه دی بریلیانو انم دی دیوبندیت دی کمال دی ها تش نم ده دیوبند ده گردول نم ده زان عمل اکی دواره ده ده احمد رضا خان صرف نم خونه ده کنه چه بزان بانه که ده تراش علمای دیوبند سو یا غواره لونه که چه کدا ده علمای دیوبند اکی دوی تا چه سکیگی او دا اغیی ده جواز ورکره بیا ما تو وای و زمای دتمن دا علماء دیوبن خلی دا غټولو ته بدعات گمراهی او رسومات او غلط او دوای چې دیوبندې ځان دوا بیا خور دیوبندانو مانه کنه الله او چې دای راو بلل شي ها چې دا الله په کتاب باندې به سلام کانو ګورنه بیا به مخړولې تختی وا دا ولې ذالک بانهم دا په وجه دې چې یقینن دای کالو وي لن تمثل النارو چیر گز نرسی که منگتا اور الا ایام مادو داتین مگر یو سور دیش مار کڑی شوی سلوی اخرادی تکلی پی راتا اللہ وی وغر راو ما فی دینیم دوکا کیا چولی دی دی لرا پا دین دا دی که کئی غلطی او ناروا اگه تا وی دین اگه سی ما کانو یفترون آغا چه دای ده زن نا دروغ جوڑای چه نحنو ابنا اولای و احباؤو مونگ ده اللہ نیازولی ده اللہ دوستانیو اللہ مونگ ده سنوائی اللہ مونگ ده سنوائی مونگ ده اللہ نیازولیو درانا خونیو مونگ ده اللہ سنوائی بجلی گرمو لایو که سڑ می آوری ده وی زمانگا دی محالا که چه کم ننه یو دیوی لوی لوی بریدی بریخی دی او داغا پلاس که چه ین وردزی وی اغا داسی ردی لاری یو سر بل سر دکی گی وی او ابای رالا وی ما تاوی چه وملا سیب اغا پلانه سیب چه کم ننو ابا کم زی وی ما چه کم وی چه اغا پلانه سیب نده وی ما و تاوی چه اداغ دای لولوی بریده چی دی و آقا چه مردان لازو کنی ولی و موز در نرادی جمعات نرادی آقا یاده جو جمعات خلیل اترو در نرادی وی ما تاوی چه چپ شم والا سیب خلبا دی که کش در نخونه دا این مای چه خدای دی بیڑا چپا کجه چپا شه این ما و تاوی چه ده پیغمبر زویه و چه ده پیغمبر اعتبای نکولن و آقا لار توپان که او د پیغمبر خدا وا د حضرت لوط علیہ السلام او چې داغه تابعداري نو کولانو په عذاب کې تباہ شو او د پیغمبر پلار د آزر د ابراهيم عليه السلام چې د خپل زوی پیغمبر اتباع نو کړ هغه تباہ شو ادا د پیغمبر نو سو کې او خلبه دې کاږي شي د پیغمبر نو سو کې نو پیغمبر ځان له بزور باندې کار ګوري وای دا درنه خو نه لږی دیتہ الله سنوای ولې بنوای سجل والا ابو طالب دا دیوای دې درې نوای چې ابو طالب دومره قربانی ورکولا د ویني په بنیاد باندې د رشتې د عزیز ولې په بنیاد باندې دا غوې چې کمنه سزا مومي دې دې نه مومي دا شابهسه دا الله وای وغرهم فی دینهم ادوګه کې چولې دایلار په دین دې دای کې ما کانو یفترون آغا چه دای ده زان نا در روغ جوڑه کسی جوڑه کرده دی تو اللہ وی خده کنه زان دیو پا دیو خوش پیمهی کرده چه ما دا با اللہ سنوی اللہ وی چه راشنو بیا پا تو دست را پوشه کنه بیا پا تا پا دوله که چه وام در تاو کنه دو خودل ده سرمون و اسمان جوڑ کرده دی چه ده درانه خونه ایمه مون کنه دون کاچه دا لانو ده کنه بی دون کاچه دا دلته خوب ده خبری نی او د پلانی د کور چه ده وی چه ماشوم اغیی که ربونه ده نو بیا نپایی اچه ده پلانی ده کور کمیز و توانه چه نو اغا بیا نپایی دلت ده خبرشته سا وقت که باوی و خوبانی کنه الحمدلله ده طول خبر لاره ده ده چه مهنت و ده چه قربانی و الحمدلله اوز خو ارز ردی پوده تورا کرده ده وی زم سیمه و چا مهنت وکړه قربانی وکړه الحمدلله دا هغه قربانی او د مهنت د وجه نه جمعهونه پریدا چې پوجو کې د الله د کتاب درسونه شروع شو دا قربانی راو کنه دا الله دې ټول تاجر عظیم ورکی الله دې اجر ورکی فکیف اذا جمعناهم الله وینو څنګه به حال دی کله چې مونږه را غونکو دی لره لیومین آغیر زیتا لاری بافی چی نشتی دیس شکا در اپراد لو دا آغی کی اللہ ویچی کلمات او دری گنم بیا بوتا پتاو لگی چی سو وکنو و اوفیتا او پورا باور کرشی کلو نفس نار یو نفس تا ما کسبتا بدل دا آغا عمل چی دکڑی اللہ وی خپل عمل تر با مخامخ کیگی از خپل عمل مطابق برا تا پورا پورا بدل ملاویگی و هم لا یو ظلمون او دای سر با ظلم نشی کولی اللہ چا سر ظلم کئی نا شو گناہ نی کڑی و اللہ والا سزاور کی اللہ وی دا خپل عمل سر بار سر مخامخ کیگی اجسے عملی دا آغا مطابق معاملہ با سر کیگی الله دې زمونږ د ټولو لوی واړو ګناونه معاف کړي او الله دې زمونږه د دین او د دنیا په معاملې کې امداد وکړي. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل أوايا اللهم إي الله مالك الملك اختيار من دبادشاهي توت الملکا ورکوی بادشاہی من تشاہو آچاتا چخخ دشی و تنزع الملکا او اخلی بادشاہی ممن دا آغچانا تشاہو چوغواری و تعزو من تشاہو او عزت ورکوی چاہتا چخو خدشی و تو ذلو من تشاء او ذلیل کوی آسوکا چو غواری بیدک الخیر پا اختیار ساکی پلاس ساکی خیر دے یا پلاس ساکی خیر او شر دی انك على كل شيء قدير يقينا انت پاريو سيز باندي قدرت لرون کي تولج الليل ننباس شفا بالنهار اورز کي وتولج النهار او ننباس رضا في الليل پشپاکی و تخرج الحی من المیت اراو باسی جواندی دمڑنا و تخرج المیت من الحی اراو باسی مڑا جواندینا و ترزکو من تشاؤو او خوراک ورکوی چاہتا چخوخ دیشی بغیر حساب بی حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين الذين سي مؤمنان كافران لرا اولياء دوستان من دون المؤمنين الى ود مؤمناننا ومن يفعل ذلك او اسوچ كي دارنگي كار فليس من الله بس دین دے دا اللہ تعالی نا فی شئینا پیسیس کے الا ان تتکو مگر دا چی زان بچ کئی داسو منو حماد دینا توکا بزان بچ کولو سرا ویحذرکم اللہ او یروی تاسو لرا اللہ تعالی نفسه ذات خلنا وإلى الله المصير او خاص الله تعالى تا گردی دل دی قل او آیا زما پیغمبرا ان تخبو گجر پٹوئی داسو ما آغسا فی صدورکم جدی پاسی نوستاسو که او تبدو یا اخکار کوئی اغیل را یا علمه اللہ نپویده پاغی باندی اللہ و یا علمه اپویده ما پا آغسا فی السماواتی جدی پا اسمانونو که وما فی الارض او پاغس چی دی بزمکا کی واللہ علا کل شین قدیر او اللہ تعالی پر یو سیز باندی قدرت لرون کے دے آئندہ دا پارا قدیز آئی برا یو وڑو کی ہونی سپیکر اللہ کی دا کلنا کلنا دا غدا کی دا رشد گاڑو سیوا شنو بیا اواز پورا نشی ہو رہے دے ما دلوں نے سینے تکلیف دے نو پسینہ زور نشم کولے نو کدھا گا انتظام ہوشن لوگوں نے آواز با کولا ہو رہے دے شی قل اللہم مالی دا اولی سید سورت آل عمران دو دو بابونو بیانو شو او پا هر یو باب کی شپک شپک خبری ذکر کرے او پا آغی کی اغدو شبه اغدو اعتراضونا دی سایانو دی نصرانیانو دا غی جواب یوکا اول دا چی آغیوی چه پا انجیل که اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ ویلی دی نو داغی جوابو شو چه دا متشابهات دی او دا دی پا معنی باندی اللہ پوئی گی نو تاسو یا غصی معنی نالی و غلط معنی اخلی لکا قرآن کریم که دی ذکر شو سورت مائدہ کی چه آلی کتابوی نحنو ابناء اللہ و احباؤو منگ دا اللہ نیازولی یعنی دا اللہ دوستانیو یعنی آغازای پا ماند محبوب اور دوست راتا نتازو دینا ماند نائب اور دا زوی واغستا بیا پا دویم ایسا دویم باب کی داغی جوابو شو چه دا اللہ تعالی ندی ویلی بلکه دا باغیانو دا زان نا پینجل که دا نکلی دی ومختلف اللذین اوتو الكتابا الا من بعد ما جاهم العلم باغیان بینهم اختلافو نکو آغا کسانو چې ورکړی شوی دی. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مگر پس دا غینا چه دی دا علم رالی دلیل رالی پوشو مسئله و تا بیان شو و واضح شو پتا و تا اولگی دا خبر شو چه حقیقت سده او دا پیغمبر کم حقا مسئله بیانه ای نو دا اختلافی چکڑ دی نو اللہ وی بغیم بینهم دا دا وجه دا عینات نو دا بغض نکڑ دی دا دا دا اختلاف سو اصولو بانی مبنی دی او نو دا پا حق بانی دی ورپسی کل اللہم مالک الملک نا درین باب شروع کی گی او دا سلور شپیتم نمبریات پوری زی او پا دی که اول اللہ تعالی داور توحید ذکر کئی او پا غی که اغا خستا صفات دا اللہ تعالی دا خدایی او دا کارسازی بیانی دا غی نباد اللہ تعالی زجر ور کئی او دارنگی اغا اصل معیار دا محبت دا اللہ ذکر کئی چو سڑے دا اللہ سرا دمینی و دا محبت دعوی کئی نو اپا دی اخفل دعوی کئی تر سمرا دا رشتی نیده اغا با کتلشی که اپا معیار بانی پوری نو بیا سیده او کنا اغا معیار بانی اغا پورنی او از زبانی جمع خرج دعوی کئی نو دا غیص و وزن نشته ده ورپسی اللہ تبارک و تعالی دا غیص پنزو بزرگانو اقوال ذکر کئی چه اللہ تبارک و تعالی و یوگوران دا پنزو بزرگان دا نیکان بندگان دا دای په خپل اج سوای نو باغې کې د کومې خبرې اقرار دی دا الله تبارک و تعالی دو خدای او د الله د کارسازی او د غی د عجزی سره د دینا چې دومره لوی لوی استای دی بیا هم الله ته عجز دی او الله ته فریاد کړه دی دا غی هغه اقوال الله تعالی ذکر کړي لکه الله تبارک و تعالی د حضرت مریم ها دنیا د مور ذکر کړه دی د سال اسلام دنیا الله تبارک و تعالی وای 35 نمبر آیاتو ګورئ 35 اذا قالت امراتو عمران کلا جو ویل خزید عمران رب اے رب زما انی نظرتو لکا یکینا ما من اختاو نسلا تالرا ما غشے فی بطن شدے پکی دازما کی محررن دا سیال کی چی ازاد باوید کارونو دو دنیا نا فتا قبل ملنی نو اللہ قبول کا دا نظر زما اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَكِنَنَا تَجِي كَامِلْ أَوْرِدُنُكِ يَوْ كَامِلْ پُوِي اللہ كامل أوْرِدُنُكِ يَوْ كَامِلْ پُوِي اللہ يَوْتِ داد حضرت مریم مور دی عیسیٰ علیہ السلام نیا اللہ تا فریاد کرده دی اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دارنگی اللہ تعالی دی عیسیٰ علیہ السلام دو ماما دو زکریہ علیہ السلام ذکر کئی چه اللہ و یوگورا زکریہ علیہ السلام زمان ایک بندہ برگزیدہ پیغمبر دی خو بچه نیشته ده اولاد نیشته ده نو الله وی ما ده فریاد کرده ده ده حضرت عیسی علیه السلام مور ته وګوره چې کله زکریا علیه السلام دغه سره هغه می ویل دلی دی نو قال یا مریم ان لک هذا سین دیس نمبر یاد زکریا علیه السلام وی او مریم دا در لا چرته نرالی وی بچه دا می ویل نه چته نرازی قالتا هو من عند الله حضرت مریم ویدار طرفا دا اللہ نا ویدار اللہ را کئی ماما داوی اللہ را کئی کنا ان اللہ یرزکو من یشاو بغیر حساب یقینن اللہ تعالی رزق ورکیا چاہتا چھو خیشی بی حسابا مور ام دا آواز کڑے دے ان اللہ یرزکو من یشاو بغیر حساب زکریا علیہ السلام چو قتل چې مریم لبی موسمه میوه ورکول شي نو آغا ذات مال په دې عمر کې اولاد را کول شي بچی را کول شي نو الله وايي هغه دا مال چا کړه الله دې پر یاد وکړه رب ابلی ملتن کا ذریه طیبه ایر عوض مارا کماتا اولاد پاک زکریا علیہ السلام پیغمبر دے اولاد دا اللہ نواری دا اولاد دا بار سوال اللہ تا کئیو اللہ تا مختاج دے اِلَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا یکِلَنَا تا قبل ان کے اورید ان کے دا فریادے اللہ زما قبول فریادمات فریاد قبول کا الله زما دعا واورا الله مالا بچی راگا حضرت زکریا علیہ السلام الله نه سوال کړی دی او الله رب العزت دا سوال قبول کړی دی فرشته راغلی دی هغه ته وایي طالب الله اولاد درکې یاوې څنګه چایس نمبر یاد کې د فرشتو ذکر الله کوي قال كذلك الله يفعل ما يشاء وي فرشتي دارنگي الله كوي آغسا جوخ خيشي دا الله جزخ خيشي نو آغا كي او دارنگي مريم توي 47 نمبر عد كي كي اذا كذوا امرا فإنما يقول له كن فيكون کل چه فیصلو کی اللہ تعالی دیو حکم پس خبر دادا و یغی کارتا شانو بس شی یغی بانی وقت نالی نو او گورا ورتا حضرتی تا حضرت مریم موروی انکا انتا سمیع العالیم حضرت مریم وی ان اللہ یرزکو من یشاو بغیر حساب مامای وی انلکا سمیع الدعا فرشتی وی کذالکا یفعلو ما یشاء اذا کدو امرا فا انما یکولو لہو کن فا یکون اسال اسلام پخفل وی 50 نمبر یاد کی ذکر کئی حضرت اسال اسلام پخفل چه غوالی دا یو 500 کی وَإِلَّا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى زَمَا رَبُّ دِي او استاذ رب دي فَاعْبُدُوهُ عِبَادَةَ خَاصَّةَ غَوَي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دَلَارَنِ غَدَا دا پینځه بزرگان چې دې پینځه واړو دغه چې غوالي ده د خپل بندګۍ او د خپل عاجزۍ د الله تبارک وتعالى د لوی او د الله د بزرګۍ ځان الله د محتاج ګڼل دی او دا چې مونږ الله د محتاج یو الله زمونږ حاجات سر کولو والوي نو پدې کې الله تعالی د پنځو بزرګانو اقوال ذکر کړي او دارنگے پا دے حصہ کے دے باب کے تین تیس نکتے سے کرکائی دری درش نکتے پا عبدیت دے عیسیٰ علیہ السلام بانے چی نسواراو اعتراض کرو چی عیسیٰ علیہ السلام چی دے آغا ابن اللہ دے یا الہ دے یا آغا ثالث و ثلاثہ دے نو اللہ را بولی دا توی چی نا الہ دے نا اللہ دے نا آغا ابن اللہ دے و نا آغا ثالث و ثلاثہ دے بلکہ آغا زما بندہ دے او زما پیغمبر دے او باغی بانی اللہ دری درش نکتے ذکر گئی چه دا دری درش نکتے پا دے خبر بانی دلیل و ثبوت دے چه عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے یعنی پا دے کہ حضرت نبی علیہ السلام چی کم مناظرہ دی عیسائیانو دا پادریانو مشرانو سره کڑے ہوا او آغا آغا کمی نکتے ذکر کرے وی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا عبدیت باندے نو دا آغی آغا تفصیل اللہ بیان کرے دے سورت آل عمران کی او دا آغی دا وجہ نا عیسائیان لا جواب کردی دلی دی او پا آخر کے نبی علیہ السلام آغی تا دا مباہلے چیلنج ور کرے دے او چکل آغی پا وشیوی دے جو سی مونگ تا دا مباہلے چیلنج را کر رزان لکین اصل لغی اغا پادریان ایو بل سر اغوا گو جنگو ویدا خود اللہ پیغمبر دے او کمو با عالم و تروکڑا نوی بنیاد بموزی خورادا یو سوی رزا کئی او صلح و سرو کئی دے نجران اغا عیسائیان دے نبی علیہ الصلات والسلام شرائط او منلو او هغه جزیه او ټیکس غاړه کې خود او نبی له زام سره صلح وکړل او موږ تا سره مباهله نه کوي واپس لاړل خو مسئله او نه منله خبره او نه منله زګه هغه د مولای هغه زد هغه نه بګیو نو خپل خبره پرې نه خدا او دومره لاج د مباهله د چیرې نه او تښتیدل رلومبه پا سر ده بیکی اللہ تبارک و تعالی خفل آغا اسماء الحسنہ ذکر کئی اللہ و ایکل او آیا زمان پیغمبرا اللہم اے اللہ مالک الملک اختیار من دو بادشاہی اللہ دو بادشاہی اختیار اللہ تا سہد اختیار من دی د کائنات بادشاہ اللہ دے اور دنیا بادشاہی چا اللہ چالاو غواڑی نو اغلی ورگی اللہ وی او آیا اللہم مالک الملک اے اللہ اختیار من د بادشاہی تو تل ملک من دشاو ورکوی باشایی آجاتا چو خواهدشی دا اللہ سخدی نو صدر شی وزیر آدم شی نو چه سنگ صدر وزیر آدم شی نو لار شی وی لاور دا نو پسید علیه جویری بانی دو گلونو هار خور کی او شال بیواچهی او دا اترو او دا پی و غسل ولور کی ویدار دی اولیاء کرام و ردی بزرگان و برکتو وی اللہ پریخ دی اللہ ایر دی حالانکہ اللہ ویدہ وزیبہ کا اللہم مالک الملک اے اللہ تعالیٰ تا اختیار من دو بادشاہی تو تل ملک من تشاو ورکوی باشایی آجاتا چو خواهدشی و تنزی علم الکم من دشا او اخلی باشایی داغ چانا چو غواری اللہ تجا چانا غواری نو داغ دا باشایی اخلی او چالا چی اللہ غواری نو اغلا باشایی ورکی دا اللہ زغا دی دا دی سیزنو ورکولو والا اغسطو والا اللہ دی نو افسوس دا دی چه مخلوق را لی اخپل رب پری خود آغا رب چه دی کم زین لده پرورش و تربیت شروع کردو پا دنیا کی نم و نشان نو اللہ تبارک و تعالی پا کم طریقہ دنیا تراوست خیستہ شکل والا ورک خکل استرگی خکل پوزا خکل خلا خکل جسا او جوڑ برابر لاس اخپی او اللہ والا طاقت دلی دو دا اوری دو ادوائلو ورک الله ولا په ماغو کې د سوچ صلاحیت پیدا کو عقل ولا ورک په خو او بدو باندې پویا کو تر دې پورې چې د دنیا مشری او بادشاہي ولا ورکړه نو بیا چې کوم ذات په احسان کړو نو هغه پرې خود او د غیر نه د هغه برکت اومنه نو دین لوی ظلم بسی دا ظلم خواتوائیم زکا زکا لکمان یکیم وی یا بولنیا لا تشرک باللہ بچوڑیا اللہ سرا گورد برخی خوانم پیدا کوا یا بولنیا لا تشرک باللہ اے بچوڑیا اللہ تعالی سرائی صدار مجوڑاوا زکا ان الشرک لظلم عظیم بے شکا شرک دے خامخا دیر لوی ظلم دے دا دیر لوی ظلم دے چه احسان در بانی اللہو کی برکت در بانی اللہو آچائی جو پیرزوان در بانی اللہو کی او تصبا ہوائی چه دا دو پلانی سے برکت دے او دا دو پلانی سے دو وجه نانو دا دیر لوی ظلم دے پختانه و ای خریس که ما کرا دوا در سلاخان سردگی خریس که دا اللہ تعالی برکت در بانی اللہو که در کدل اللہ او غلابونا پا غیر بانی اچه داغی اغا گلونا بیا اغا پا غیر بانی اچه افسوس خدا ده پختانو تاو گو رئی مقبره تا لرشا نو پا یو کبر بانی وی گمبت جوڑ کردی وغی که بڑی وی بلیگی او نور کبرون دای خده بخکاری و داگه دا پاس بردو بناوی نو داگه یو چین ردن یریگی وی که رده پا خواک می توبو نو خواب می ماتشی او داگه دا بل پاس تو بناوی زمائی دتمند پا کار خداوا چه دا دی دا که خاخ دی نو دا امڑ دی مسلمان دی او چه دا آغا دا که خاخ دی نو اغا امڑ دی مسلمان دی که یو سڑه گناه انگار دی دون اللہ گناه انگار دی زماز تاخونه دی کنا تالا خوب کار داری چه احترام دی دوارو دی کبرو کی چه دی یو نوم پخپو دخپو که خودو نزانو ساتی اپا بل بانیم دخپو که خودو نزانو سا دی پا یو باندیم نکینی او پا بل بانیم نکینی ننن خود چه تا گراوندو ندی نو اغا طول پا مقبرو بانی جوړ دی چه چه تا دلو پا گراوند دی نو اغا پا مقبرو بانی جوڑ شوه دی او اولتا لالا چه اوی پنج پیریان دا کبرونو او دا زیارتونو بیزتی کهی منگو و هر کبر زیارت دیو ده هر کبر احترامو گا خوان جانده پی مخخوا غلابونا پی مغوڑاوا شنوا خط نمکاو من لرکاوا پا خواهی ما کچه پریدا سنگا چه ده نبی علی سام طریقه ده نواغ سیو کا مقباره تا لرشا غید پار دواغو غارا اوزان تا مرگ را مخی تا که چه ده دنیا ندیرلو مولشی دا سنت طریقه دا دا زیارت للو حالتا جاروگانی اولو حالتا که تاویدل را تاویدل پاقی بانی منباتیانی و پاقی بانی دیوی بلول دا طول حرام و ناروا دی نو چې کوم له شریعت طریقه را نو اکل پکار دی او چې کوم خلاف شریعت کارونه دي نو دا غي نه ځان منع کول غواړي نو الله د ارث دغه وطن دی او الملک ممن تشاء او اخلی بادشاہی دا جانا چی خواڑی و تو عزو من تشاو او عزت ورکوی چاہتا چی خوادشی و تو ذلو من تشاو او ذلیل کوی آسو که چو خواڑی اللہ رب لیدت وی ایب تغونا غندهم لو عزتا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا آیا لَتَوِي دَا مُشْرِكَانَ دَذَي سَحَا عِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بس یکنان عزت خاص اللہ سحد طول عزت اللہ سحد انو اللہ نا عزت غارا چه اللہ دی عزت من کی انو سوک دی زلیل کول نشی او چې الله دې ذلیلہ کې نو څوک دې عزت من کول نه شي د دې وجنا اکثر خلک وګوره نه ای په خپل بیٹو کو نو ډیرو کورونو کې لګلی وایې سب تیرا کرم آقا کې بعد اب تک بنی ہوئے نبی علیہ السلام یادې وایې سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی نبی علیہ السلام یادی وی اے آقا دا ٹول ستا کرم دے چی کار میں تروزا پولی سم روان دے آلان کے داولی نوائی چی سم یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی داولی نوائی کہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی تا ٹول سا کرم دے اللہ تعالی تا پا ما بانے سا نظر دے اللہ تعالی چکار میں تو روسا پوری برابر دے صحیح روان دے تا اللہ خزانو بانے نظر کا او دا اللہ نے عزت طلب کا نو مسلمانان نو گورا ده غیرو پا جولو که ناستی او دا غی ده لاز دلان ده اخپل سریخه ده او دا غی نه عزت طلب کهی آلان که فا اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بس یکی لن عزت خاص اللہ لرده طول زکو ایو تو عزو من تشاو و تو ذلو من تشاو عزت ورکوی چاہتا چو خدشی او زلیلکی آسو که چو واری بیدی کل خیر پی اختیار ساکی خیر او شر دی گوری او مانا خدا دا چی اللہ ستا لاز که ستا پا اختیار که اللہ خیر او شر دوار دی زکا بادشاہی ورکول دا خیرو او بادشاہی اغسطل دا شرو او عزت ورکول دا خیرو او ذلیلکول دا شرو نو اللہ صاحب الاز کے خیر او شر دوار دی خود ما دی ذین کی او نکتر ازی شاید چی آغا اللہ را بولیدتا سمیل ورولی انسان خدا وی چی اللہ او عزتم تو ورکے او اللہ ذلیلکول ام تکے خدا ما لده ده مزغو که دهی چی اللہ زدن عزت وارما اللہ بادشایی تو ورکیم و بادشایی اخلیوم خو اللہ زدن خیر وارما نقصان ندی اللہ زدن بچ ساتم چی اللہ نقصان نمی او ساتا نزد اللہ ده خیر طلبگاری ما بیدی کل خیر پی اختیار ساکی خیر دی اللہ په اختیار سا کې فائدہ دا او د خیر طلبګار ما الله زدن خیر غواړم زما جی جوړې کې خیر را واچو انسان وو د خیر طلبګار دی کنه دی او دا نه غواړي چې مال الله سره کړی دی ادرانه والی مالا الله کوم عزت را کړل او ما دی بیا ذلیل کین والا عزت هم تو ورګه او ذلت هم الله تو ورګه خو الله صاحب لاس کې خیر دی نو اخر الله هغه دنه غواړم او الله دې د خیر طلبګار ما او کنی الله نو انک علی کل شیء قدیر یقینا ته بار یو سیبانی قدرت لرونکی په بادشاہی ورکولو قادر نو په بادشاہی اغستلو قادر په عزت ورکولو قادر نو الله په ذلیل کولو قادر نو الله صاحب لاس کې خیر دې پارس قادر نو الله مال خیر راګه ته په دې باندې هم قادر الله چې خیر ورکوي نو الله مال خیر راګه زنه خیر واړم إنك على كل شيء قدير يكينا ناتا باريو سيزباني قدرت لرونكي الله باشاية صوباني قادري الله نو پا باشاية ورکولو باني قادري نو الله باشاية راكا الله پا زليل کولو باني قادري نو الله پا عزت ورکولو باني هم قادري نو الله په دې باندې هم قادر نو الله مال عزت راګا الله تعالی اس کې خیر دې په خیر ور کول باندې هم قادر الله مال خیر راګا انك على كل شيء قدير یقینا ته پاره او سې باندې قدرت لرونکه الله قادر قدرت لرونکه الله د هر څه ساي اختیار کړي او زر الله د خیر طلبګار مال جولای کې خیر واچوا تول جول لیلا فن ناری و یو سړی نو بادشاہی الیو بل به ور کوي یو سړی و عزتمنی هغه به ذلیل کوي دال اسګه دا دومره خبر نه ده تول جول لیلا فن ناری و تول جول نار فن لیلی الله په زمانه کې انقلاب راوسن کېته تول جول لیلا فن ناری نن بعد شپه برځ کې سپین صبح سپین راځي الله تورې تیارې پراولې او شپې کې اورناګانې ختم کې الله تیارې پراولې راستا اختیار کړي تول جول لیلا فن ناری ننو بازش پا پرزکی و طول جن نارا فی اللیلی او ننو بازی رضا پشپکی اللہ اللہ غتیاری دش پی ختمی که رنا گانی درز پیراولی اللہ داستا لاز کی دی داستا اختیار کی دی اللہ دش پی نرز جوڑا که او درز نشپا جوڑا که اللہ داستا اختیار کی دی تول جل لیلا فی الناری نن بادش پا پورز که اللہ اللہ آغا جد شرک اڈی جوڑی کڑی دی اللہ آغا جد گمراہی او دی بیدنی اڈی جوڑی کڑی دی یا اللہ داغی پاغی اڈو بانی اللہ شپرا والا اللہ پاغی بانی تیارے کان او پاغه که اللہ تعالی سپین رناگانی رو توحید سنت اللہ چمکاو کا تول جل لیلا فی الناری نن بادش پا پرزکی و تول جل نارا فی اللیلی او نن باسی رضا پشپکی اللہ داستا لاز کی دی کلا اللہ تعالی داشت پا دی رد ددن لکی نشپا اگده کی یا رز لنده کی او کلا اللہ تبارک و تعالی ها دارست چه دین و دادش پی ددن لگی نشپلند لگی او رزوگ دگی داد اللہ کار دی نشپلند روگ دیگی کنا ارز لندیگی نو طول جل لیلا فی الناری ننو باسی اللہ تعالی شپا پورزی کی او دا شپا چه دین دادی رد ددن لگی د شپې درځي هغه کې میسته چې وینو هغه د شپه را دن لګړه وتول جنار فی اللیل او نن باسی رضا پشپگی او اللہ را بولیدتو لگی نو آقا در رضی آقا یسی چیدی نو آقا پشپگی دن لگی نو شپا لندگی او رض اگدگی داد اللہ کرده و تو خرجو حیا من المیتی راو باسی اللہ تعالی جوانده